Wow, impressionant els Berri Txarrac aquí al Pim Pam Pum. I família, ja ho tenim tot preparat per donar l'últim hit, no? Em sembla a mi. Sí, l'última banda que ens acompanyarà aquesta nit, banda inèdita. Banda inèdita que ens venen a portar inèdita el bo i millor. Total. Ei. Bueno, jo presentaré l'MC després de dir-nos a cada passa amb uns principis molt elegants que ve amb nosaltres i que la vida són dos dies. Molt no? bé, Lara, tio, molt bé. Tu sí? has après de memòria, Lara, vale. molt no, bé. No, m'ho acabo d'apuntar. Després de dir-nos a cada passa amb uns principis molt elegants que ve amb nosaltres i que la vida són dos dies, avui li acompanya una banda també molt especial. Sí, perquè tenim a l'Oriol Casas a la bataca, el Pipo al baix, de Batzac, eh? Ei. El Wes Pipo, a la guitarra. Pipo al baix. Ei. Pipo al baix, el Wes a la guitarra, el Pau a les veus i el teclista Pau. El Carlos. Nico. El Nico. Doncs amb això s'acaba el programa, família. Amb això arribem al centenar de programes, al Pim Pam Pum. Amb això s'acaba la celebració del 12è aniversari de Can Capablanca. I alguna sorpresa que ens donarà. I alguna sorpresa. Sí, alguna sorpresa, eh? Tot i que el que s'acaba només és l'enregistrament. Silenci. Tot i que el que s'acaba, dèiem, només és l'enregistrament, perquè després continuarem a dins a Can Capablanca per acabar de petar-ho tot. Avui fins quan hi haurà festa avui? Fins que ens deixin. PD a Esquerra, dins del casal, en mitja hora estarà punxant els temazos perquè tots ho veieu. Surt molt teclat, tots xivatos. Molt bé, penya. El dit, seguim endavant, seguim amb més programes, ens trobarem a la propera. Ha estat un plaer que hagueu vingut tots i totes. Ja molt veiem al programa 101, no? Ens veurem al 101, ja ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Aupa, salut i revolta, penya. Salut! Ei, anem provant una mica, falta una mica de veu a dintre. Ei, i sobre teclat a dins, també. Ei, perfecte, sí. Vale, com estem, família? Gent de Can Capablanca, molt bona tarda. Us demanaria una mica de soroll per Oriol Casas a la bateria, yeah! Aquesta banda l'hem muntat fa escassament dues hores. El dijous vaig trucar a l'Uri i li vaig dir molaria fer una banda per fer una mica de rap i em va dir, bueno, liem a més penya. I de sobte va aparèixer el West a la guitarra, que el vaig trucar ahir a les 12 de la nit. Tenia moltes ganes de festa i va dir, bueno, m'apunto. Una mica de soroll pel West a la guitarra també, yeah! A la línia de baix, amb tots vosaltres, aquesta tarda de diumenge, celebrant el 12è aniversari de Can Capablanca, el Pipo, vull una mica de soroll pel Pipo, yeah! Sobre dir que res del que passi avui aquí ha estat assajat prèviament, mai en cap circumstància. Yeah! Ah. Finalment, els teclats. França, Països Catalans, Connexió, Sabadell, el Nico. Un aplaudiment, família! Yeah! Bueno, i això serà una jam de rap. Pugem una mica la veu per dins, un pèl, niño. Yeah! Qui vulgui pujar després a rapejar, que pugi. Tenim una sorpresa de puta mare. Un col·lega que tots coneixeu i us estimeu. Pujarà a fer uns temes per tots vosaltres, yeah! Diu així, diu... Mira, digue-li precariat o proletariat, la victòria de les forces vives arribarà aviat. Els que veu néixer morts, us enterrarem vius, per descomptat, no podrem ser molt compassius. En acabat haurà començat la nova vida, la universalitat de la universitat. No serà mentida a mida que avancin els dies, recuperem migdies i no ens sedueixin alcaldies, sinó melodies. Adeu a les discòrdies i que petin les inèrcies, potser comunarem pífies, però mai més demagògies. És l'orgull de ser el que som, separa'ns poca cosa, l'orgull de saber-nos, però fent més que roses juntes. Records a les difuntes i difunts. Tu tries si vols guanyar aquest combat per cau per punts. Records als companys presos en centres penitenciaris. Eufemisme de colors on torturen funcionaris. I és que Cuny, jo t'explico les coses que passen. Els polítics i els burgesos pacten i en roben. I si no, vine de Sabadell i mira què varen fer amb la Alhambra. El tren Serroig de la plaça Vallès ja no s'enombra. Ens l'estudi el pacte d'esquerres o el pacte nacional. Perquè al final sempre es pacta amb la patronal. I no cal ser molt despert per entendre que qui perd sempre és qui té mig a perdre en temps d'aquest desert. Cuesta la guitarra, guía. Muchas gracias, familia. Dotzè aniversari, vestint alternatives anticapitalistes des de Sabadell, Vallès Occidental. Yeah, el savi no diu el que sap i el neci no sap el que diu. És el drama de sempre, la gent que menys sap més parla. El savi no diu el que sap, no. Blow it, blow it, blow it, blow it, blow it. Savi no diu el que sap i el neci no sap el que diu. Per això callem i ells inunden on viviu de mons. El meu camí no és Siddhartha ni Luke i Lucien és la RAF. Una carta bomba on residiu tots. Que no es pot ser crític, li vinc la vida loca. Confonen tempos fugit amb sortir inflar-se coca. I clar que la vida és curta i crema el sarcasme quan els que cantaven l'estaca ens estan empresonant. La pobresa fa lladres, l'amor poetes. Per això som trobadors tremant com atracar un vaga amb jacletes. La vaga, la massa, el partit, la classe, el grafo, el rap, cuirassat, Potemkin, nens i puretes. Tu venen trics i rancors, això quasi tan segur com que tindrem amics, tindrem amors i alguna bronca. Són a paraules per a Julian, mig de la gàlia més que gàlia bronca. Més enllà del límit sé que no hi ha xavacades i passaré tantes tones cantatades a les nenes amb rimes sobre els beats d'Oriol Casas a la bateria. Sonejam, és tot improvisat, família. Tenim sorpreses encara. Sola de teclats, família! Yeah! La tinta, yeah. Som la tinta, som la tinta. Que maco que el Pipo Fa una hora no sabia que estaria aquí avui tocant el baix i està aquí tocant el baix. És molt maco això. Un aplaudiment pel Pipo, me cago en la punyeta. Pel casal que en Capablanca es mou tot Cristo a l'hora que sigui. Yeah! Som la tinta. Som la tinta. Som la tinta. Acábenlo como puedan. Yeah, merci. Vale, manes tu? Sí? Fem algú menys funky, una mica més tranqui, que mani al West. Digues el tempo. 90. Vale. Tota la responsabilitat a les esquenes del West. Ni Anser ni Batzac. Falta aprendiz. Hòstia, està molt alta la veu ara, no? Ei. Ensaiar a casa, penya? Quan vulgueu, va. És bona, és bona. Diu. Som la tinta que escorre al plànol del delicte, una patada a la porta contra tot pronòstic. Sabadell representant. Som la tinta que escorre al plànol del delicte, una patada a la porta contra tot pronòstic, jo. Som la tinta que escorre al plànol del delicte, una patada a la porta. Sí. Ja saps que qui paga mana, i qui mana no paga, i qui no mana no cobra, i qui no cobra sobra perquè no paga. Aquest cercle viciós del capital, des del bressol fins al puto funeral. Ja saps que qui paga mana, i qui mana no paga, i qui no mana no cobra, i qui no cobra sobra perquè no paga. Aquest cercle viciós del capital, des del bressol fins al puto funeral. Digue-li precariat o proletariat, la victòria de les forces vives arribarà aviat. Els que veu néixer morts, us enterrarem vius per descomptar. No podrem ser molt compassius. Han acabat, haurà començat la nova vida. La universalitat de la universitat no serà mentida. A mida que avancin els dies, recuperem menys dies i no ens sedueixin alcaldies, sinó melodies. Adeu a les discòrdies i que petin les inèrcies. Potser acumularem pífies, però mai més demagoges. És orgull de ser el que som. L'orgull de saber-nos, però fent més que nosa juntes. Records a les difuntes i difunts. Tu tries si vols guanyar aquest combat per gaó per punts. Records als companys presos en centres penitenciaris. Eufemisme de zulos on torturen funcionaris. I és que coni, ja t'explico les coses que passen. Els polítics i els burgesos pacten i en roben. I si no, mira't a Sabadell i mira què varen fer amb els maquis. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Digue-li precariat o proletariat. La victòria de les forces vives arribarà aviat. Boom! Ja saps que qui paga mana, i qui mana no paga, i qui no mana no cobra, i qui no cobra en sobra perquè no paga. Aquest cercle viciós del capital, des del bressol fins al puto funeral. Des del bressol fins al puto funeral. Des del bressol fins al puto funeral. Una mica de soroll, sisplau, pel meu home West a la guitarra, família. Yeah! Sí! Yeah! Som la tinta que escorre el plànol del delicte. Una patada a la porta com a rendició de comptes i un veredicte. Diu que s'ha acabat l'expoli, que el que tu dius assumptes són trapis i són vox populi. Són putes conscients, ens folles però t'atraquem, ja no ets a temps d'ultimàtum. Serem només fum com de costum, quan s'apagui allò que som, els no res a fer que factotum. Renaixerem, som el dit molest alçat al mig de cada càrrega. Yeah, que no s'arruga, som com indigest pel sumum de la vergonya, que l'any era incident sota resta pròfuga. Xusma super barrera barba de 20 dies, turba que destorba, no som meres lleteries, mala herba, ens volies productors però som larva d'una nova espècie que no vol masies. Quan s'acabi allò que som, no res, no res, no res, no res, serem tu, fill del foc amb el que col·laborem tot. Quan s'apagui allò que som, no res, no res, no res, no res, mai més. D'aquest país volen que ens emboliquem amb una bandera i ens oblidem que el que ens uneix per sobre de tot és que som classe obrera. Yeah. Aquest catxo especial dedicació a la xusma convergent i a la xusma republicana a l'esquerra. Merci. Vaya punkis, vaya punkis, per favor. És ben bé que portem a dintre, No sé, vols manar tu ara? Fem un temilla més, que mani el Nico primer, i després farem pujar un col·lega que farà les delícies de grans i nens a rapejar. Yeah. Vale? Ha quedat clar o no? Re menor, fa... pots baixar el teclat a dins, tio, que és infernal? Diu així, diu, yeah, mira, demà els patriotes amb compte Liechtenstein sortiran per potes quan vegi el joc la gent. Un estat per destruir-lo volen i enarbolen senyeres la doctrina del xoc de Klein. Com excusa i tapadora, jo, Toni Villascusa, tu, Carrasco i Formiguera, Caron Rovira, Duran i Lleida. Identitat com excusa i tapadora, jo, Toni Villascusa, tu, Carrasco i Formiguera, Duran i Lleida, prestidigitador putero, som Andreas Bader amb la fusca a la guantera. Ells assenyalen Espanya, els necis miren a Madrid, no miren el ric del dic que els enganya. Tomás Sankara i Diego Cañamero, i vosaltres sou Calanya. Demà serem on som, sentiu principis, unitat popular, antídot pels deliris dels que creuen que existeix sobirania en el capitalisme. Serem arreu, t'hi posis on t'hi posis. Bueno, ja que som els últims a tancar aquest festival, m'agradaria que tots els que estem aquí féssim un aplaudiment molt fort per l'Eva, el Pablo, tota la gent que ha estat currant a la barra, la Núria, tota la gentassa que ha estat currant a la barra tot el dia i la gent del casal en general, un aplaudiment, yeah! Pel Niño i el Maño que han estat a l'equip de so tot el dia partint-se els pinyos, yeah! Un aplaudiment molt fort! Per tota la gent de l'entitat, l'Audal, tothom, tota la gent de l'MPS, la gent de la cooperativa, el puto Torres, que sempre ve a treballar amb mal humor, però és un tio de puta mare i ens l'estimem igual. I a la gent que no es dutxa, fins i tot, m'agradaria dedicar-li un tema, que n'hi ha bastant avui aquí. La gent de Cerdanyola, que no sap el que és l'aigua ni el sabó, clar que sí. Jo sempre fent amics, com ha de ser. I no és vendre, és difondre, és ser real i no confondre. No és pillar un producte popi, és compondre. No és la tele, és que la penya digui ole. No és anada, és ser una cosa o una altra. És currar-se o no portar-se l'amo del segell al catre. És subvertir, no perpetuar, transgredir o imitar. És combatre, és combatre. Mira, odi per a crim, la crim del hip-hop sentim. Exigim sinceritat i tu estàs lluny del mínim. Els teus versos són pulsim, simplíssim. I a mi si m'enganyes et sentencio en un judici verbal sumaríssim. Segur que vas néixer de deixeus, fill d'un incèscrit. I ara vens a ratllar-nos amb el teu odi en un gest. Suspens el test que sap d'una detenció, d'un arrest, d'una ocupació, d'un manifest, de lluitar i ser honest, res. I aquest és el pes que aguantem, orgull de classe sobre una base. I no vendre's a discogràfiques paràsites simpàtiques amb el poder que els marca les tàctiques. Només tu, el teu manager i la bona de ta mare, us pensàveu que amb el disc triomfaries per collons. Però torna a casa, torna a xaval per Nadal, que t'has menjat més discos que fa un neules i torrons. No és vendre, és difondre, és ser real i no confondre. No és pillar un productor popi, és compondre. No és la tele, és que la penya digui on és. No és anada, és ser una cosa o una altra. És currar-se o no portar-se la muda, el segell al quadre. És subvertir. Merci, família, perdoneu. Vale, fem l'últim tema. Sí, diu... La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència. La por que s'acabi l'idili amb el foli i el boli que neix a la infància. El pànic a la repressió que cala cada militant empamina perquè és quinta essència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por de la mala imatge es desquitxa el rumor, mostrar el dit del cor i fer el cor fort, riure't del món i el que et vella. Diuen vides de tevi, tu el podi i ets som borralla i no falla. Quan calla, el pobre el ric no trontolla. Ens podeu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla. Que el que pot tu no és tenir por sinó mostrar-la un poli. Jo me la guardo per mi, que la cel·la és petita, però somnis immens, tombar el capital per fi. Tenim por d'uns maltratos amb lentes i el meu ADN. Teniu el TN, però hi ha una germana de mil rostres de nom subalterna que guarda l'esquena. A cada burgeset de por com a xarop, que solidaritat és set de tot i viure poc. Ric sense el tic-tac, la tropa de xusma que et posa en escac. Ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La tropa del carrer siguem babejant. No fear. Ei, família, blow it, família, un aplaudiment molt fort, sisplau, pel Marc Palli, yeah! Vale, ens ho hem de portar cap a 90 un altre cop. Vols marcar tu ara? Mana a tu, canviem de patró a 90 és normal per fer-se un tema de rap al Marc. Una mica de soroll pel Marc, que és el primer cop que puja a l'escenari, almenys que jo sàpiga, yeah! Va guai això, Marc, o què? Sí, sí. Estem tirant i ens anem adaptant com puguem, no? Aquí sí que t'ho muntes bé, ja veuràs. Són. L'anel de trobar els sons més purs i en el curs trobar versos que puguin traspassar murs. Se m'escapen les idees per la testa. A la festa pesca una birreta fresca, anem de gresca, que això apesta. Apreta play, que soni música, que saps que no molesta i ha costat una miqueta si és que vols escoltar aquesta. En la cresta de l'onada que s'encrespa amb la tempesta. Ha pescat alguna excusa mentre aquest ritme et segresta i fes veure si vols que declares la protesta, però parla només per tu i no per la resta. Deixa la finestra oberta que amb l'aire penetra el vespre. Pintures com rupestre, dius que monto pel·lis. Jo gaudeixo de l'estil working on a groovy thing. Dalton Ellis, mous la pelvis, dona voltes al vinil. Estires el fil que transporta fins l'aresta del que gesta aquesta nit. Amb la inèrcia que comporta no aturar-se decidit. Entre cella i cella, l'obtenció d'aquest nou hit. Amb els cascos, el micròfon i el boril i el fin de llit. Amb estil, wow! Pleguem a les mil fins que no s'acabi. Wow! Un racó pel record de la lluita del meu avi. Wow! És fantàstic, passa el temps i m'enric quan escric. Perquè em noto cada cop més hàbil. Una mica de soroll pel meu home, Marc Palli, al micro! Yeah! Clar que costa tirar endavant cadascuna de les apostes. No hi ha espai per postes de sol a la costa. Bones estones són a costa de l'esforç del dia a dia i somies en la mostra d'una vida digna. No sé ben bé què passa, però el missatge no s'envia a través del teu bagatge. Dius que és una tonteria, però que surti qui s'enfia del veí que és policia. Ja sé que no t'escolto, però és que porto un dia, tia, pensant en quina deu ser la millor via. No es tracta de retrets ni dels orgàmens que ens devien, però si no rejava era perquè no hi havia, i això ja ho sabia. Es compliquen les coses, dius. Com m'agrada com et poses quan escrius. No reposes però somrius, ni recordes quin és el món en què vius. Però m'encantes, fem un tracte mentre jo ballo, tu cantes. T'apalanques les agulles del rellotge, ja no saben ni on estan, són les tantes. I quin és el plan? De moment tu corres i em vas fent un altre cant. Les idees no se'n van, aquí estan. Em desfaig de la rutina i de tot el que desgasta, ja saps. Els millors de tots els vicis són els que no valen pasta. Com podem, com podem. Bueno. Algú més vol pujar-se a cantar alguna cosa? Diego, Lolo, uns temilles, algo. Audal, una mica, unes rimetes. Tu sí, eh? Voy a improvisar en este momento complicado. Yo no sé qué le hago, no me entiendo ordenado. Estáis buscando el momento complicado. Yo lo hago aquí, estoy abajo. Este es un crack, yo no puedo con él. Pero quiero improvisar y dejar a la peña flipando. No sé qué hacer, estoy callando, pero lo hago debajo del escenario. Busco el futuro por el cual no doy un duro. Busco el sentido de las cosas diferentes. Yo sé lo que hago, no sé lo que digo, pero tengo claro que todos sois mis amigos. ¡Vamos a buscar el aplauso! ¡Es difícil improvisar, cabrones! ¡Yo lo hago desde el momento! En este momento me subo al escenario. ¿Qué decís? ¿Me subo o me bajo? ¿O me quedo aquí? ¿O pierdo el esparpajo? También lo puedo hacer en catalán, ¿eh? Sustrau, aigua, David Adrau. Es de buscar al futuro de las cosas que es tornen més maravilloses. Busquem entonar a la vida. Es que estem de pim, pam, pum, pam. Tiqui, boi, tiqui, trau. En buscar el futuro. Tengo la suerte en el duro. Estoy aquí perdiendo el momento, pero lucho por sacar una rima en el momento. Es difícil decir este sentido. Yo busco las cosas, no me gusta el minido. Tengo aquí delante colegas de Saldañola. Es como más que como mola. Vamos todos a buscar. ¡Yo no me canso! Tú sabes que esto es muy difícil. La última. Voy a intentarlo una y otra vez. No sabéis lo difícil que es esto, pues estamos rodeados de buena gente y esto es hacerlo diferente. Vamos a buscar la vida en este momento. No sabes lo que es presentar peor que se resucita. No sabes lo que dices, no sabes cuál te marca directrices. Tenemos aquí la calle cortada. Le da un codazo a esta chavala, lo siento. Pero es que cuando yo tomo asiento, me siento diferente, lo busco en el momento. Vosotros sabéis lo que difícil que es buscar esto. Cómo huele, ¿no? La calle. Estáis sintiendo lo mismo. No es lo mismo rimar que sentir el mecanismo. A veces las cosas sienten por el olor. ¿Lo estáis sintiendo? Joder, vaya tela. Con esto yo pierdo que soy estratega. Devuelvo el micrófono a esta gente, vaya tela. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Love it, love it, love it, love it, love it. Hey, tothom que vulgui escoltar un catxillo més del Marc Palli, que aixequi les mans. Yeah. Yeah. Tot comença amb un piano, nano, sé que avui jo guanyo. Sí? Tot comença amb un piano, nano, sé que avui jo guanyo. Tot comença amb un piano, nano, sé que avui jo guanyo. M'empenyo no plorant que jo mateix m'apanyo. No tinc ganes de ser l'amo, ni que em diguis com et planyo. Tu només escolta com en el bar de rimes em banyo. Escanyo cada mot amb cada glob, la verborrea ja no frena ni que vingui un nou cinglot, agafa't un alot, aixeca el cap, no tinguis cot, tot i que el tema que ve ara sigui fosc, tot i que el tema que ve ara sigui fosc, tot i que el tema que ve ara sigui, intento encendre alguna cosa, el puto foc no tira, no hi ha cap rastre de tu damunt d'aquesta cadira, estic sol amb el so de la Gran Via, sembla que la lluna mira, és la vida d'un d'entre tants, que depèn d'una guspira, no sé què porto entre mans, tinc necessitat d'escriure, no tinc son, bec de versos que regen per una font, em pregunto a mi mateix i no responc. No hi ha rastre de l'eufòria i l'alegria d'aquest món. Una pausa d'un sapastre sense causa, buscant on escapar-se i no saltar per un balcó, però passava el dolor fent un tras de paraules que desprenen amargor, sentint la por cada segon de no trobar cap on record d'haver perdut completament el nord. Em faig el nord surant per damunt l'aigua d'algun port, l'agonia d'esperar que decideixi la sort, i mentre tu ja et pots anar fent el tort, segur que acabes ben tort, perquè no surts i vas a fer una mica d'esport. I així t'aireges, i així neteges, i així t'aireges, i així neteges. Aparta les enveges i respira per tu mateix. aquesta estona no té preu, seu i prova-la. De tot em vaig fent una bola i ja dic coses a la bàbala. Com una bala que es dispara i que no pare i que s'embala. És la paraula que t'avala, t'atabala la buidor d'aquesta sala. Nova calada cap al paladar. L'aigua salada que desquitxa en una cala amb una onada combinada. Et desenfada cada broma que deixes anar. Enamorat de cada fada despullada enmig d'un pentagrama. Sona la música si et poses a ballar. Quina passada amb el silenci de la grada. Yeah, ara sí, un aplaudiment pel Marc Ferri. Ara sí, celebrem. Una abraçada per totes. M'agradaria, abans de marxar, una mica de soroll una altra vegada pel West de la guitarra. Yeah! Yeah! Oriol Casas a la bateria! Sí! El Pipo, el baix, Pip! I el Nico, els teclats! Cap Capa Blanca, 2013! Felicitats, família, per molts anys! Ens veiem als carrers! Yeah! Yeah! Un aplaudiment per ells! Una mica de soroll! Ens hem de posar nom, penya! Ens hem de posar un nom per aquesta banda. Quin era el nom? Provoca, provocar, Mira. Una cosa que estamos y vamos a tener las tardes, no poder más, puede que corra, tal vez que te corra matando, de verdad te voy a encontrar, porque sé lo que digo y digo lo que sé, solamente hago lo que debo hacer romper. Yo no debo más volver, porque puede que todo lo que yo te diga parezca mentira, pero yo en la vida a mí no me retira ni la policía, ni la guardería, porque yo soy un furgón de cochila con tu puta tila y tiene manila, pues puedes ser toda la vida, menos una puta ramera jodida, podría venirle porque no me miras. ¡Oh! Treballem per un contundent contrapoder que sigui una alternativa real al sistema d'explotació. Treballem per un contundent contrapoder que sigui una alternativa real al sistema d'explotació. Burgesia i capitalisme constituït un estat a la seva mida burgesi repressiu, creant forces policials, exèrcits, tribunals, patronals amb l'únic objectiu de reprimir i ofegar la lluita del poble defensa dels seus interessos d'igualtat i llibertat. El poble diu prou! Comença a enquadrar-se en organitzacions, defensa les seves aspiracions i ha decidit que no s'ha de perdre cap més vaga! O a la propietat privada, espais alliberats, ateneus obrers i estudiantils, o a la policia i l'exèrcit, el veritable exèrcit popular. A partir d'ara ja no serà només la burgesia i el capitalisme que dictin les lleis, que dictin les lleis. Thank you. aquí està el Nico, amb tots vosaltres. Ara sí, ens anem, família, amb la cresta amunt. Que vagi bé, per molts anys!